300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 13 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Do migrantów wysyłany jest alert RCB, dementujący pogłoski o tranzycie do Niemiec, informuje szef MSWiA. Polski żołnierz zmarł na służbie w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Do migrantów koczujących na Białorusi przy granicy z Polską wysyłany jest alert RCB z ostrzeżeniem w języku angielskim, żeby nie wierzyli plotkom, że Polska zgodziła się na ich przejazd tranzytem do Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Szef MSWiA podkreślił, że granica Polski jest dobrze strzeżona, a SMS, który otrzymują migranci, zawiera także link do strony z poszerzoną informacją w 5 językach. W poniedziałek w resorcie spraw wewnętrznych i administracji zbierze się komitet monitorujący budowę stałej zapory na granicy z Białorusią, zapowiedział wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Jak ujawnił, spotkania i dyskusje w związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy toczą się też na forum unijnym i międzynarodowym. Komisja Europejska bardzo mocno dyskutuje nad wzmocnieniem sankcji, zwiększeniem sankcji co do reżimu Łukaszenki. W poniedziałek i we wtorek w Brukseli odbywa się również posiedzenie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Będzie tam uczestniczył minister Mariusz Błaszczak. Będą zapewne też na agendzie kwestie dotyczące tej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, bo dziś to, co dzieje się na granicy, to jest rzecz, która absolutnie może przyczynić się do paraliżu również znacznej części Europy. Za używanie migrantów jako broni kolejne sankcje na Białoruś planują nałożyć Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Żandarmeria Wojskowa i białostocka prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci polskiego żołnierza podczas służby w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Jak przekazała 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, w której wojskowy służył, doszło do wystrzału z broni służbowej. A w nieszczęśliwym zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie, czytamy w komunikacie. Jak przekazano, żołnierz pełnił służbę w ramach odwodu i nie realizował zadań bezpośrednio przy granicy. Prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarło 266 osób. Wiceminister Waldemar Kraska zwraca uwagę, że z każdym dniem w szpitalach przybywa pacjentów z COVID-19. Niestety dość duża liczba osób dodatkowo została hospitalizowana. Ostatniej doby to jest 702 osoby. W tej chwili mamy zajętych już 13 121 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Także 47 osób dodatkowo zostało przyjętych na oddziały intensywnej terapii. Są podłączone do respiratorów. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w województwie mazowieckim, prawie 3 tysiące. Ostatniej doby wykonano prawie 70 tysięcy testów. Brytyjski premier Boris Johnson jest zaniepokojony falą koronawirusa na kontynencie, w tym w naszym regionie. Nie ma wątpliwości, we wschodniej i środkowej Europie mamy do czynienia z falą infekcji. W Niemczech statystyki rosną bardzo szybko. Boris Johnson ostrzegł, że sytuacja może pogorszyć się również na Wyspach Brytyjskich, jeśli mieszkańcy królestwa nie będą przyjmować trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jeśli mamy funkcjonować tak, jak funkcjonujemy dzisiaj, kluczowe jest, by ludzie przyjęli dawkę przypominającą, gdy tylko zostaną o to poproszeni. W Wielkiej Brytanii epidemia spowalnia, ale liczba zakażeń wciąż jest na wysokim poziomie. Obecnie to około 40 tysięcy przypadków dziennie. Zaszczepionych jest około 80% populacji. Firma Biomet Lublin, wytwórnia surowic i szczepionek, z nagrodą w kategorii innowator w konkursie Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie. Lubelska firma od 1944 roku wytwarza produkty lecznicze do walki z chorobami zakaźnymi. Jak mówił podczas gali Artur Bielawski z zarządu, w planach Biometu są rozwój dotychczasowych produktów, inwestycje w badania nad nowymi lekami oraz walka z pandemią. Rzuciliśmy rękawice COVID-owi. Po prostu powiedzieliśmy, że też chcemy z nim walczyć, też chcemy się sprzeciwstawiać, też naszą technologię dysponujemy i chcemy się rozwijać w tym kierunku i ku walce przeciwko tej groźnej chorobie. I to spowodowało, że w tej chwili nasze plany to nie tylko COVID, ale w ogóle biologia, immunologia. W kategorii reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw wyróżniono właścicieli cukierni Wójcik, domowe specjały w Karpinie. Cukiernia Ilony i Łukasza Wójcików w ciągu 15 lat stała się rozpoznawalna w całym kraju. Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, bo sektor małych, średnich przedsiębiorstw jest wszechogromny u nas w Polsce i takie wyróżnienie jeszcze w okresie, kiedy zmagamy się z falą pandemii, jest dla nas szczególnie ważne, no i też motywujące na przyszłość. Konkurs Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie odbył się po raz szósty. Teraz już czas na sport. I Dariusz Urbanowicz. Na wstępie szybko przenosimy się do Meksyku, a dokładnie do Guadalajary i rzucamy okiem na tablicę wyników meczu Marii Sakkari z Paulą Badosą. Greczynka i Hiszpanka są w tej samej grupie Mastersa, co Iga Świątek. Tymczasem pierwszy, trwający 68 minut set był dla Badosy, ale po niesamowitym pościgu z 2-5 i doprowadzeniu przez Sakkari do tiebreaka. W drugiej partii w tej chwili jest 4-4, było 4-1 dla Badosy, w tej chwili podaje Sakkari. No i jest 15-0. Świątkówna powinna wyjść na kort o 2:30 polskiego czasu, a jej rywalką będzie Arina Sabalienka. Białorusinka w pierwszym meczu przegrała właśnie z Badosą, którą jak pamiętamy z tego głównie, że wygrała z Igą Świątek podczas turnieju olimpijskiego w Tokio. Wracamy na polskie parkiety. Siatkarze Warty Zawiercie pokonali Stal Nysa 3-0 w siódmej kolejce Plus Ligi. Warta awansowała, tutaj ciekawostka, na drugie miejsce w tabeli. Skra Bełchatów przegrała z Lukiem Lublin 2-3, a Resowia wygrała z Projektem Warszawa 3-0. W Ekstraklasie koszykarzy Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski pokonał, czy też pokonała PGS Płynie Stargard od 91-82. Mówi trener Stali, a jednocześnie selekcjoner reprezentacji Polski Igor Milicic. Bardzo trudny mecz dla nas, ze względu znowu mentalnych i przede wszystkim fizycznych i zdrowotnych. Natomiast jesteśmy zadowoleni bardzo z wygranej. Natomiast nasza obrona na ich rozgrywającym jest daleko od tego, co chcemy robić. Z każdym meczem zawodnicy bardziej rozumieją te błędy, które popełniają, gdzie nawet sami mówili w trakcie meczu, kto popełnił jakiś błąd. Bardzo źle weszliśmy w ten mecz i potem jest trudno wracać specjalnie z takimi niebezpiecznymi przeciwnikami, jaka jest Płynia. W drugim dzisiejszym meczu Asseco Arka Gdynia zwyciężyła, uwaga na tę nazwę, Polski Cukier Pszczółkę Start Lublin 78-66 i tu pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie, bo przecież pszczółki są pod ochroną. No i co państwo na to? I teraz informacja piłkarska. Francuzi po zwycięstwie 8-0 nad Kazachstanem zapewnili sobie grę w przyszłorocznym Katarze, mundialu w Katarze. Belgowie też wychodzą z pierwszego miejsca. Dziś Belgia wygrała z Estonią 3-1. Wiadomością dnia jest trzecie miejsce panczenisty Zbigniewa Brudki w Pucharze Świata oraz 11 Maryny Gąsienicy Daniel w zawodach tej rangi, ale w gigancie równoległym, czyli w najbardziej loteryjnej konkurencji narciarstwa alpejskiego. Jeszcze szybko patrzę, teraz Badosa przełamała Sakkari, jest 5-4 w drugim secie. No i tu stawiam kropkę, zapraszam na niedzielną trzecią stronę medalu o godzinie 17, a tymczasem życzę spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z lokalnymi rozpogodzeniami. Synoptycy prognozują, że może padać deszcz. Rano miejscami silne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 5-9 stopni. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. Dobry wieczór, ostatnia godzina Departamentu Rytmu, a ze studia jeszcze nie wybył nasz redakcyjny kolega, pan od WF-u, Dariusz Urbanowicz. Ja się stąd nie wybieram aż do 12, nigdzie. Ale co ty tam o tych pszczółkach, kolego? Bo coś mi tu poza anteną mówiłeś, że pszczółki jakieś, ja nie wiem o co chodzi. No bo Asseco Arka Gdynia zwyciężyła Polski Cukier Pszczółkę Start Lublin i było 78-66. Ja tu się upominam, bo pszczółki są pod ochroną i trzeba o nie dbać. To prawda. Gdyby nie one, to by nas nie było. Czy potrafisz mi powiedzieć, dlaczego ta drużyna się tak nazywa? Czy to ma związek z jakąś czynnością, która ta pszczoła robi? Nie, ale jestem... Miód robi. No bo to jest polski cukier, więc może tu jakaś jest zagwozdka. Ja jestem fanem tych wszelkich nazw wieloczłonowych, złożonych z wielu sponsorów. Wicherek Wołomin kiedyś był. Piękna drużyna. Nas tam jest naprawdę dużo. No, ale to jest... Boruta z Giesz. Super, no. Ale Boruta z Giesz to jest tak, jeszcze jakbym miał 3 sponsorów, Boruta, no to na razie nie ma sponsora. Słuchaj, ja mam nadzieję, że żadna pszczoła nie ucierpiała w wyniku tego meczu, tej porażki, ani jest. Twojego serwisu informacyjnego sportowego. Oby pszuki już spały. Dobranoc. Dzięki, Darek. Ale jeszcze potem mówisz dobranoc. Za godzinę jesteś. Nie, już nie ma. Już tutaj koniec na dzisiaj ze sportem. Aha. O 2:30 Iga Świątek gra. To jakbyś był jeszcze na antenie, to wypatruj wynik. Różne rzeczy historia widziała. Trzymaj się, Darek, dzięki. Pa, pa. To takie małe interludium w naszych muzycznych przygodach z muzyką lat 80. To Simply Red teraz, proszę. Już koniec gadania. Program trzeci. Okay. I'm the one who took you for granted. I've made my mistakes. Wake up, let's not break up. You've got a love so strong. Simply Red. To w programie trzecim Polskiego Radia właśnie wybrzmiało. Mamy Państwa głosy również dotyczące dzieł liryczno-muzycznych, które chcieliby Państwo na naszej antenie usłyszeć. Dobry wieczór, można dedykację? To proszę The Cure, byle jaką piosenkę The Cure, dla Teatru Witkacego. Proszę bardzo, nam się już zdarzało w Trójce dla Teatru Witkacego prezentować dzieła. Tym razem również ulegnę przemocy słownej użytej wobec mnie właśnie na antenie z dedykacją dla Teatru Witkacego właśnie. Just Like Heaven, The Cure. Proszę. Just Like Heaven i Cure w trójce. Przed nami zespół Jeffa Haleya, tak naprawdę kanadyjski gitarzysta, wokalista bluesowy, rockowy, jazzowy. Nazywał się Norman Jeffrey Haley i jest to gentleman, który zasłynął z nietypowego sposobu gry na gitarze, bo trzymał ją na kolanach, na płasko, grając od góry. Biorąc pod uwagę ułożenie gryfu względem ręki, albo ręki względem gryfu, niejako do góry nogami grał na tej gitarze, trzymając ją na kolanach. No i nietypowe było to, że gentleman był niewidomy w wyniku ciężkiej choroby w młodości, po prostu stracił wzrok. Na szczęście w jego twórczości tego nie dość, że nie słychać, to wielu ludzi zachwyca się poziomem jego gry na gitarze. Zatem posłuchamy dwóch utworów: City Light, The Jeff Haley Band. To teraz, ale za chwilę jego wykonanie utworu zespołu The Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Proszę. Yeah. Trójka. Program trzeci. I love that you own. Obiecałem, że talent do gry na gitarze Jeffa Haleya jest niesamowity. Zatem While My Guitar Gently Weeps w tej wersji zgoła innej od tego, co wykonywali Beatlesi. Myślę, że państwa gusty tutaj zaspokoiło. A jeśli nie, to proszę o informację. 2 2 7 3. Teraz zespół Genesis, coś trochę nowszego, bo rok 97, utwór Congo. To pierwszy utwór, w którym jako główny wokalista pojawił się Ray Wilson. Jest to jednocześnie jedyny utwór, który znalazł się w top 40 najlepszych utworów w Wielkiej Brytanii, w którym w ogóle śpiewa Ray Wilson. To teraz, za moment, Genesis również i utwór Invisible Touch. Tego słuchamy teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Invisible Touch, Genesis w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz pochylimy się nad zespołem Toto. Hold the Line, którego posłuchamy za chwilę, ma dwie interpretacje. Jedna z nich dotyczy dosłowności pewnej tego sformułowania, czyli tego, żeby utrzymać obecną pozycję, żeby nic nie zmieniać. Ale z drugiej strony mamy również dosłowne tłumaczenie tego i dosłowną interpretację, czyli sam autor tekstu zresztą podpisuje się pod tą drugą interpretacją, o której teraz powiem, czyli proszenia rozmówcy przez telefon, żeby się nie rozłączał, tylko poczekaj, zaraz do ciebie wrócę, poczekaj, nie rozłączaj się, hold the line. Która z tych wersji do państwa bardziej przemawia? No to już trzeba by się chyba zgłębić w warstwę liryczną tego utworu. W momencie wydania w 78 roku był to ogromny przebój w Stanach Zjednoczonych, ale także w Wielkiej Brytanii, w Nowej Zelandii czy w Kanadzie. Zatem teraz Toto i Hold the Line, a za moment Stop Loving You i też Toto, proszę. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To i Stop Loving You w Trójce. Proszę Państwa, jeszcze dwa utwory od Fleetwood Mac ode mnie na do widzenia, mianowicie Big Love, który bardzo lubię. Bardzo lubię również wykonanie Lindsaya Buckinghama na koncertach, kiedy wychodzi sam z gitarą klasyczną i po prostu gra ten utwór, śpiewając bardzo, bardzo emocjonalnie ten utwór. Zatem Big Love w wersji studyjnej już za chwilę wybrzmi na naszej antenie. A później Dreams. Dla tych, którzy po pierwsze chcą iść spać, bo za 10 minut będzie jutro, ale także ten utwór, mam nadzieję, pomoże Państwu w dostrojeniu swoich fal do potrójnego pasma przenoszenia, które już za chwilę Michał Margański zaprezentuje na antenie radiowej Trójki. Za dzisiejszy wieczór dziękuję. Właściciel głosu, który Państwo słyszą, Łukasz Ciechański. Wydawcą tego przedsięwzięcia radiowego jest, jak wspominałem, Małgorzata Łukowska, a program zrealizowała Anna Regulska. Dziękuję, Aniu. Ty też do domu już? Tak, no dobrze, to w takim razie spokojnych snów wszystkim, którzy spać, spokojnego dostrajania fal swoich mózgowych do potrójnego pasma przenoszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Trójka. Program trzeci.